Hola a tots i a totes. Comencem un nou programa de Cabilonets. Així jo, Cristina. Jo, Sandra. I jo, Julen. Anem a parlar sobre el viatge de final de curs, de quart, cinquè i sisè, a PortAventura. També anem a parlar sobre la trobada de col·les en valencià 2014 d'Orxeta. Anem a començar! Ens vam anar el dia 28 de maig a València i vam fer una visita per València. Vam visitar la plaça de Bou, el mercat central, les muralles, les cases antigues, vam veure l'estadi del València i després ens vam anar a dinar. Quan vam acabar, ens vam anar al Parc Gulliver. Que xulo que estava! Amb molts tobogans. El dijous ens van anar a PortAventures. Quantes atraccions que hi havia! El Shambhala, la muntanya russa més alta d'Europa. El Dragon Khan, el Dragon Dragon. El Furious Bacchus, la muntanya russa més ràpida d'Europa. El Tuki Tuki Shaz d'aigua. Que guai! Que divertit! Hi havia moltes més atraccions. El divendres ens vam anar a l'Oceanogràfic i al Museu de les Arts i les Ciències. Vam veure un espectacle de delfins. I una cançó molt coneguda. Ara anem a parlar de la trobada. Va ser el dia 31 de maig en Orxeta. Ahir vam veure a molta gent de diferents col·legis de la vila de Finestrat, de Relleu, d'Orxeta, etc. I vam fer molts tallers. Dels abanicos, de cartolines i molts animals. De rosetes, de fer granissats. Una pulsera de globus. I moltes coses més. Va ser molt divertit. Van anar a ballar el grup de danses de Sella. Després, per la nit, van anar a tocar dos grups de Sella, Confusió i de Sermín. Van ballar molt. Van fer moltes coses i ens van passar molt bé. Acabem el programa d'avui i ens veiem el pròxim mes. Adeu!